105. Sure, Sure Fil. Mekke'de nazil bolgan 5 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Perverdigarının pilgilerini kanda kılgınlığını körmedin mi? O, onlarının hili mekirini berbat kılmadı mı? O, onlarının üstüge top top kuşlarını evetti. Kuşlar onlarga sapal taşlarını itip, onlarını çayını bitilgen samandek kılıvetti.